الأمر السابع diyor, yedinci konu el-hulukul hasemin a'zamil esalib elleti tecdubun nas ilel İslam diyor. Müslüman özel, yani bütün Müslümanlar, ey Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar ve özellikle Müslüman davetçinin, ister kadın olsun ister erkek olsun diyor, güzel ahlak diyor İslam'a çağırmak için en güzel veyahut da en önde gelen üsluptur diyor. Güzel ahlaka sahip olan bir davetçinin ve bu davetçi ister erkek olsun ister kadın olsun veyahut da ister kadın ister erkek olsun, güzel ahlaka ihtiyacı var. Kişi ahlakı güzel oldukça etrafında olan insanlar veyahut da onu dinleyen insanlar daha çok İslam'a ısınırlar. Ve demiştik ki bundan önceki dersimizde İslam ahlakı derken, yani ahlaktan, İslam ahlakından ne anlıyoruz? Demiştik ki o zaman için bizim bazı kardeşlerin soru sorduğu üzerine demiştik ki başlangıçta kişi muvahhid olması. Yani akidesi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uygun, ashabın anlayışına uygun bir şekilde olup ondan sonra beş vakit namazına dikkat etmesi, vakitlerinde kılıp Müslümanlarla beraber camilerde kılması. Çünkü bir Müslümanın ve özellikle davetçilerin, tabii erkek olan davetçilerin Müslümanlarla beraber camide namaz kılması vaciptir. Çünkü cemaat sahih görüşe göre veyahut da tercih edilen görüşe göre cemaat farzdır. Dolayısıyla bir davetçi kendi nefsinde İslam'ı yaşamazsa, kendi ailesinde yani ailesinin bünyesinde İslam'ı yaşamıyorsa, alışverişinde, gidişinde, gelişinde, namazlarında, her şeyde, tamam mı? Kalkışında, oturuşunda, konuşmasında, insanlara karşı olan irtibatlarında İslam'a uygun değilse o davetçi kişi İslam'a fayda değil, bilakis zarar verir. Ve siz duyuyorsunuz, ister Türkiye'de olsun, ister daha başka bir ülkede olsun, genelde bir davetçinin ufak bir hatasından dolayı bütün davetçiler lekeleniyor. Bir hoca bir hata işlediyse bütün hocalar o kişilerin yanında sahtekar olarak gösteriliyor. Türkiye'de mesela sakalı olan kişilere ya hoca veyahut da sofi derler. Suudi Arabistan'da ne derler? Mutavva derler. Evet. İşte bundan dolayı davetçi bir erkek veyahut da davetçi bir kadın eğer hakikaten İslam adına çıkıp İslam'ı insanlara sunuyor, anlatıyorsa o zaman o anlattığı İslam'a mutlaka 10 parmakla sarılması gerekiyor. Tıpkı Allah Celle Celle söylediği gibi وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ, ey Allah'ın ipine, İslam'ına, dinine, Kur'an'ına sımsıkı sarılınız. Ve burada Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız derken ey bütün gücünüzle, tabii ki gücünüzün nispetinde. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu kişiden gücü üstünde olan bir şey asla istemez. İstemediği gibi de yüklemez. Dolayısıyla davetçiler özellikle ellerinden geldiği kadar İslam'da örnek olması gerekiyor. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam ümmete, insanlığa örnek gönderildiği gibi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Tamam mı? Yani sizin için geçmişte Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır. Ve diyor ki وَلِهَذَا مَنْ تَتَبَّعَ سِيرَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَدَ أَنَّهُ كَانَ يُلَازِمْ الْخُلُقُ الْحَسَنْ فِي سَائِرْ اَحْوَالِهِ. Aleyhisselatü Vesselam'a diyor, siretine baktığımız zaman diyor, Aleyhisselatü Vesselam bütün her anı için veyahut da her anında en güzel ahlaka sahip olmaya çalışıyordu. Ve hasaten fi davetihi ila Allahu Teala diyor. Ve özellikle insanları İslam'a çağırırken veyahut da İslam'ı insanlara sunurken. Fe akbelen nas ve dehalu fi dinillahi afwaca. bifadlillahi subhanahu ve teala ve bifadli huluki Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İşte aleyhissalatü vesselam bu ahlakından dolayı, bu samimiyetinden dolayı, tamam mı, bu azminden dolayı insanlar ona güvenerek, onun dinine güvenerek, onun ahlakından gıpta edinerek veyahut da ederek ne yaptılar? Böyle bölük bölük İslam'a girdiler. فَكَمْ دَخَلْ فِي الْاِسْلَامِ بَسَبَبْ خُلُقُهُ الْعَظِيمِ diyor. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakından dolayı nice insanlar diyor İslam'a girdiler diyor. فَهَذَا يُسْلِمْ وَيَقُولْ Yani bazıları veya da kimisi Müslüman olunca şunu söylüyor, diyor ki وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجِهْ أَبْغَدْ اِلَيَّ مِنْ وَجِهِكَ Bizzat Aleyhisselatü Vesselam diyor. Vallahi diyor yeryüzünde, tamam mı, senin yüzünden veyahut da senden daha çok buğz ettiğin kimse yoktur diyor. Yani İslam'a girmeden önce yeryüzünde Aleyhisselatü Vesselam'den gıcık kaptığı, tamam mı, bir insan yoktu. O kadar ki Aleyhisselatü Vesselam'den gıcık kapıyor ve onu buğz ediyordu. فَقَدْ أَصْبَحَ وَجَهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهُ كُلَّهَا اِلَيَّ diyor. Yani kelime-i şehadeti getirdikten sonra, Müslüman olduktan sonra diyor, yüzler arasında veyahut da şahıslar arasında şu anda diyor, benim yanımda en sevimli kişi veyahut da insansın diyor. Bir kişi, yani şahıs İslam'a girdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam bizzat bunu söylüyor. Yani diyor ki ben Müslüman olmadan önce sen bizi İslam'a çağırırken, ey bizi babalarımızın örf ve adetlerinden alıkoyup böyle bir dine çağırırken, tamam mı, yeryüzünde en çok nefret ettiğim kişi sendin. Ama şimdi diyor İslam'a girdikten sonra diyor, tamam mı, en çok yeryüzünde en çok sevdiğim ve hoşlandığım kişi sensin diyor. Subhanallah, %100 bir aksilik. Allahu Akbar. Ve bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah kitabında, Kitab-ül Magazi'de rivayet ediyor. İmam Müslim de Kitab-ül Cihette ve Es-Siyar diye rivayet ediyor ve yani muttefakun aleyh. Söyleyenin ismini zikredilmiyor değil mi? Yok, zikretmiyor.